zabawna sytuacja. To jednak niezbyt miłe rzeczy wydarzą się tu za chwilę. I jeśli chcesz znać moje zdanie, to możesz zostać, ale wiedz, że dość często się mylę. Dziś, kiedy nic się nie kończy, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Góry niskie są jak nigdy. Dalej jeszcze nie byłeś mnie. Pchnęli cię na ścianę krzywdy. O, jak zbyt długi mroczny sen. Nie mam cię obok nas. Obok nich tyle lat. Nie ma nas, stuchnął wiatr. Dalej sam, dalej sam. Miałeś i wziąłeś świat, jego sny, jego dach. Lecę tam dziś razem z tobą, jakby nie znali, jakby nie znali prawdy już. Gdy wokół ludia będą końca naszego tchu. Tym razem zostań trochę dłużej i zostaw, zostaw słów zbyt wiele mi. Gdy wokół ludzi będę obok, najdłuższą z naszych krótkich chwil. Noce krótkie są jak wtedy, gdy pościel miała zapach twój. W myślach czuję go jak kiedyś, codziennie modlę się o cud. Nie mam cię obok nim, obok nas tyle dni. Dałeś im cały świat, moje sny, wszystko znasz. Lecę tam dziś razem z tobą, jakbym nie chciała, jakbym nie chciała prawdy już. Gdy wokół lód chce zasnąć obok, rytmu końca twego tchu. Tym razem zostań trochę dłużej i zostaw, zostaw swój zbyt wiele mi. Wokół ludzi będę obok, najdłuższą z naszych krótkich chwil. Lecę tam dziś razem z tobą, jakbym nie chciała, jakbym nie chciała prawdy już. Wokół lód chcę zasnąć obok, do rytmu końca twego. Moje miasto kocha pieśni swe, bo pieśń jest niby trawy źdźbło. Co zerwałeś je i w ustach masz, albo trzymasz, schodząc w ziemi głąb. Gorzkie dymy nad miastem mym, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc, schodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. Oh,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ooh.